السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muhterem dinleyenlerimiz, bir Ramazan-ı Şerif bayramını da geride bıraktığımız şu günlerde bizler Ramazan-ı Şerif bayramı münasebetiyle 3 günlük bir zaman zarfında bu zamanı fırsat bilerek Mısır ve Kahire ziyaretlerinde bulunduk. Bu ziyaretlerimizin gayesi de neydi? Orada Ehl-i Beyt'in kabirleri var. Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyaret ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahmine riayet. İmam Şahrani Hazretleri, o da oradadır, onu da ziyaret ettik. Şeyhi de yanındadır, onu da ziyaret ettik. Diğer Şeyhi Ali Havvas Hazretleri, onu da ziyaret ettik. Elhamdülillah çok ziyaretler oldu. Hepinize de dualar oldu. Bizi Allah için sevenler, Allah için dinleyenler hep dualarımıza ortak oldu. Ancak İmam Şahrani Hazretleri'nin şu beyanı bizi bu işte heyecanlandırdı. Buyuruyor ki, benim zamanımda bulunan diyor meşayihtan, ulemadan hiç kimsenin bu meseleye dikkat ve riayet ettiğini görmedim. Ama ben diyor buna çok önem verdim. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ayet-i kerimede Nebi ve evlâ bil mü'minîne min enfusihim ve ezvâcuhum mahâtuhum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inananlara canlarından daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Bir kıraatte ve hu ebul lehum geliyor. O da onların babasıdır. Çünkü eşleri annelerimiz olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de babamız oluyor. Zaten innema ene lekum mislul validi hadis-i şerifinde ben sizin babanız gibiyim buyurdular. Hatta bize tabii canımızdan daha yakın olan babamızdan haydi haydi yakın olur. Çünkü biz canımızı her şeyden kendimize yakın görüyoruz. Çünkü canımız kendimiziz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize canımızdan daha yakın olursa tabii ki anamızdan babamızdan da daha yakın olur. Hadis-i şerifte la yu'minu ahadukum hatta akune ahabbe ileyhi min validi ve veledi ve nâs ecma'in. Ben sizin birinizi anasından babasından, malından mülkünden, oğlundan kızından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmediğim sürece sizin birinizin imanı kamil olmaz. Yani imanı tamam olmaz. Buyuruyor. Dolayısıyla kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bizim canımızın canı, ruhumuzun ruhu mesabesinde olup anamızdan babamızdan daha yakınımız durumundadır, konumundadır. Bu itibarla İmam Şahrani buyuruyor ki nasıl ki annenden babandan olan akrabayı ziyaret sıla-i rahme giriyor ve farz oluyor. Bu sıla-i rahimi kesmek de haram oluyor, günah oluyor. Sıla-i rahim mefhumuna ne dahil oluyor? İster annen tarafından yakınların işte teyzendi, dayındı, efendim ister baban tarafından amcandı, halandı vesaire. Bu akrabayı ziyaret, aramak, sormak, öldükten sonra da olsa tabii ki akrabayı taallukatın kabirlerini ziyaret. Ya ondan sonra fakir düştüklerinde onlara ikramda bulunmak, elden geldiği kadar, güç yettiği kadar onları kollayıp gözetmek, bütün bunlar sıla-i rahim mefhumuna dahil oluyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim anamızdan babamızdan yakınsa, onun çocukları, onun efendim, sülalesi, onun nesli, onun zürriyeti, onun ehli beyti tabii ki bize kendi aile efradımızdan daha yakın oluyor. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Bu itibarla İmam Şahran Hazretleri buyuruyor ki, ben ulemadan, meşayihtan hiçbirini bu işe riayet eder görmedim. Ama ben şöyle niyet ettim. Kahire'de, Mısır'da çok ehli beyt kabirleri var. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Kerbela şeydi, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başı orada. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in kızı Zeynep Valide orada. Ondan sonra Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın 12 imamdan, Zeynel Abidin Hazretlerinin efendim kızlarından, Cafer-i Sadık Hazretlerinin kızlarından, efendim oğullarından, akrabalarından birçokları orada. Bu itibarla bu bakımdan en zengin yer Kahire. Şam-ı Şerif'te de var. Ben evvelce Şam-ı Şerif'te de bu ziyaretleri yaptım ama Şam-ı Şerif'te 5 varsa burada 500 var. Dolayısıyla İmam Şahran Hazretleri diyor ki, ben senede 3 kere, tabii Kahire'de de yerleştiği için orada imkanı kolay oluyor. Bizim gibiler kaç senede bir gidemiyoruz. Ama senede 3 kere diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıla-i rahimine niyet ederek onun akrabalarını ziyareti, kabirlerini ziyareti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki babamızdan ileri, canımızdan ileri, onun sıla-i rahimine niyet ederek senede 3 kere bu ziyaretleri yapıyordum diyor ve buna riayet edeni de, dikkat edeni de pek görmedim diyor. Ben de bu kitapları okurken İmam Şahran Hazretleri'nin bu sözüne rastlayınca dedim ki hakikaten çok yerinde bir tespittir. Biz dinleneceğimize, 2-3 gün efendim gezeceğimize ne yapalım? Gidelim bu Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyaret edelim. Bu itibarla tabi ziyaret ettiğimiz Mısır dolu, milyonlarca veli var kabirlerinde. Çünkü Mısır'ın fethi biliyorsunuz Hicri 20. yıl. 20. yıl yani şu anda Mısır fethedileli ve İslam'a kavuşalı ne oluyor? Efendim 1408 yıl geçmiş oluyor. 1428'den 20 çıktığımız zaman 1408 yıl. Bu ne eder? Efendim İslam aleminin şu anda birçok bölgesinden çok evvel yani eder ki yani Mekke fethine çok yakın. Mekke fethedilmesine çok yakın bir zaman zarfında Amr İbni As radıyallahu anh Mısır'ı fethetmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında gerçekleşen bu fetihte tabi Amr İbni As'ın etkisi büyük olmuştur. Şöyle ki o daha evvel orayı ticaret için ziyaret ediyordu. Orada bayağı bir ticareti vardı. İskenderiye'de vesaire o bölgede ticaretler yaparken oranın işte girişlerini, çıkışlarını, ordusunu, askeri düzenini vesaire durumunu çok iyi bildiğinden Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki sen bu görevi bana verirsen Mısır'ın ordusu korumasızdır. Çok bir güçlü ordusu yok. Efendim arazisi geniş, İslam'a çok hizmet edecek maddi manevi geniş imkanlara sahip bir yer. Onun için Allah'ın dinini yüceltmek, İslam'ı yaymak, oranın halkını da İslam'la tanıştırmak, buluşturmak ve bu suretle İslam'a kavuşmadan ölseler cehenneme gireceklerken İslam'a hizmetle şereflenip, İslam'a nailiyetle, mazhariyetle şereflenip cennete girsinler. İki cihan saadetine ersinler diye sen beni tayin et, ben bu işi görürüm diye müsaade almıştır. Ve inşallah önümüzdeki derslerde biraz daha anlatırım. Amr İbni As'ın eliyle radıyallahu anh Mısır fetholmuştur. Bu itibarla oradaki alim sayısı, veli sayısı, muhaddis sayısı, müçtehit sayısı haddini aşmıştır yani. Şu anda hesabı bilinecek gibi değil. Elimizde kaç tane eser var? Tühfetül Ahbab isimli bir eser var. Sehavi Hazretleri'nin. Ondan sonra Mürşid-i Züvvar diye çok büyük bir eser var yine. Ta Hicri sene 600'lerde vefat eden zatın kitabı. Ondan sonra daha birçok mehez kaynak, mastar bu hususta bulmuşuz. Bütün bunlarda bu alimlerin, velilerin isimleri, kabirleri, ziyaretleri tespit edilmiş ve izah edilmiştir. Şimdi Mısır halkının tabii Ehl-i Beyt'e çok muhabbeti, sevgisi, ilgisi olmuş. Bu itibarla Türklerin de orada çok kıymetli eserleri olmuştur. Sadece Osmanlılardan bahsetmiyorum. Osmanlılar yakın tarihtir. 400 sene kadar oraya hükmetmişlerdir. Zaten halifeliği Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, mukaddes emanetleri oradan alıp İstanbul'a getirmiştir. Ama çok daha önceden, bunları önümüzdeki konuşmalarda da konu ederiz. İbni Tolun denen büyük komutan, bu ta Özbekistan'dan, Buhara'dan gelen efendim, bu hemen 200'lerde, Hicri 200'lerde, yani şu anda 1200 seneye yakın bir tarih evvel İbni Tolun camisi var orada ki muhteşem bir eserdir. Türk komutandır. Ondan sonra onun çocukları, o aile de oraya çok hizmet etmiştir. Ehl-i Beyt'e çok hizmet etmiştir. Dolayısıyla şu anda bizim ziyaret gayemiz, yani asıl gayemiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahimini efendim işletmek, gözetmek olduğu için o dersten başlamış bulunuyorum. Önümüzde de tabii biz de çok ziyaretler tespit ettik. Fakat bunların 3 günde çoğuna gitmek nasip olmadı. Yani yüz binler aşkın diyorum, milyonlarca isim var. Ya bunların hepsini ziyaret tabii ki 3 günün 5 günün işi değildir. Ancak bize hakkı geçen kitaplarından istifade ettiğimiz bazı alimleri özellikle aradık. Onları bulduk. Ama yine de çok yarım kaldı. Allah nasip ederse ileriki ömrümüz erişirse, yetişirse ileriki senelerde de diğer yapamadığımız ziyaretleri yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Kabir ziyaretini emretmiştir. Size ölümü hatırlatır, size ahireti hatırlatır. Ondan sonra Ehl-i Beyt'inin efendim hatırının, hakkının korunmasını, ziyaret edilmelerini bize emretmiştir. Bu itibarla tabii Ehl-i Beyt denince Türkiye'de biz Ehl-i Sünnet nezdinde Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin 4 isim başlıca akla gelmektedir. Doğrudur ama Ehl-i Beyt sadece onlar değildir. Onların çocukları, çocuklarının çocukları, çocuklarının çocuklarının çocukları, bu zamana kadar da gelen Saadat ve Eşraf, Hasan Hazretlerinden gelen, Hüseyin Hazretlerinden gelen Seyitler, Şerifler de tabii ki bu mefhuma dahildir ama tabii ki 12 imam, bunlar Ehl-i Sünnet'in imamlarıdır. 12 imam, Şia buna sahipleniyor ama onların onu sahiplenmesi asla bu 12 imamın Ehl-i Sünnet olmadığını göstermez. Haşa ve kella. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarıdır ve hepsi de başımızın tacıdır. Onlar İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası mesela Cafer-i Sadık radıyallahu anh. 2 sene ondan ilim almıştır. Tasavvuf yolunu ondan almıştır. Efendim, İmam-ı Masum Hazretleri'nin mektubatında zikredildiği üzere levle sene teanle eleken Numan. Son 2 sene olmasa Numan helak olmuştu. Sözündeki kastı, yani Cafer-i Sadık'la buluştuğum, tanıştığım 2 senem olmasa, İmam-ı Azam kendi adı Numan'dır, kendinden bahsediyor. Numan helak olmuştu. Tabii İmam-ı Azam müçtehittir. Bu kadar ilimler, ameller, ihlaslar sahibidir. Ve lakin buradaki helak olmanın manası nedir? Yani çok şey kaybedecektim demektir. Çünkü Cafer-i Sadık'la tanışması neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nispetinden istifade etmiştir. Tasavvuftan istifade etmiştir. Kainatın Efendisi'nin manevi nispeti, teveccühü ona ulaşmıştır. Bu itibarla son 2 senede olsa tabii Allah-u Teala'ya yakınlığın sonu yoktur. O yakınlıkta çok zirvelere ulaşmıştır İmam-ı Azam Efendimiz. Dolayısıyla bu 12 imam hepsi bizim imamlarımızdır. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin babası Muhammed Bakır Hazretleri'dir. Onun babası İmam Zeynel Abidin Hazretleri'dir. Bunların hepsi, bunları birbirinden ayırmak mümkün müdür? Bunları Kur'an'dan, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem efendim soyutlamak mümkün müdür? Değildir ama maalesef tabi bazı istismarlar, tahrifler, değiştirmeler vuku bulmuştur. Biz bunları Ehl-i Sünnet

Ama ben sizden para mı istedim, pul mu istedim? Ben sizden hiçbir şey istemedim, ecir ve ücret istemedim. İllel meveddete fil kurba. Ancak yakınlarıma hakkında bir sevgi, bir dostluk istiyorum. Benim yakınlarım kimdir? İşte benim eşlerimdir, çocuklarımdır, torunlarımdır. Ben efendim amcalarımdır, Müslüman olan Hazreti Hamza gibi, Hazreti Abbas gibi amcalarımdır. Ben bunları hakkında sizden bir dostluk istiyorum. Bu sevginiz, bu samimiyetiniz ne olacaktır? Sizin de bana karşı bir vazifeniz olacaktır. Efendim bir davet ve risaletin ecri, karşılığı, ücreti sayılacaktır. Şimdi Rabbimiz bunu Habibine söylemesini emretmiştir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinde de bunu söyleyecek değildir. Habibim söyle diye emredince, kul söyle deyince Resulullah Efendimiz söylemeden yapamaz. Bu ayeti güzel anlamak lazımdır. İnşallah Rabbimiz nasip ederse bu hususta kolu paçayı sıvayacağız. Ehl-i Beyt konusunu biraz daha detaylı işleyeceğiz, tanıtacağız ve onlar hakkında bir kıymetli eser yazmaya çalışacağız ve neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmayı hedefleyeceğiz. Bize olan büyük hakkı, tabii sonsuz hakkı, bizim ödeyeceğimiz bir hak değil ama işte o ecri, o ücreti, davet ücretini ödemeyi hedefleyeceğiz ve onun sıla-i rahmine riayeti gaye edineceğiz. Sizler de bu hususta gayretli olacaksınız, teşvikçi olacaksınız ta ki bu işler efendim sizlerin de beklentisiyle, talebiyle bir an evvel neticelenecek. Ondan sonra da sizler bu gayeyle Ehl-i Beyt sevgisini aşlayacaksınız. Neye göre? Ehl-i Sünnet'e göre. Tabi burada Şiaların yanlış görüşlerine sapmadan, Vehhabilerin Selefiye harekatının yanlış görüşlerine sapmadan. Çünkü biri ifrat, biri tefrit. Burada orta giden kimdir? Her zaman olduğu gibi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Çünkü Şianın bu usta aşırılığı vardır. Neden? Çünkü onlar sahabe-i kirama söverler, hakaret ederler. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer'i sevmezler, Hazreti Osman'ı sevmezler. Ehl-i Beyt'i seviyoruz derken 10.000'i aşkın sahabeyi hatta kafirliğe nispet ederler. Bunlar dinden çıktı Resulullah'ın ardından derler. Bu Şia burada çok büyük yanlıştadır. Hatta bazı noktalarda Ayşe anamıza iftira gibi noktalarda veya Kur'an'ın eksik olduğu gibi bir iddialarda olanları, onlar da fırka fırkadır. Bazıları tabi Hazreti Ali'ye Allah diyecek kadar, peygamber diyecek kadar yoldan değil dinden de çıkmıştır. Ama hepsi hakkında bu hüküm geçerli değildir. Çünkü onlar da başlıca 23 fırkadırlar. O fırkaların içinde fırka fırkadırlar. Bunların hepsinin itikatları tahlil edilir. Ehl-i Sünnet süzgecinden süzülür. Tabi iman dairesinde, din dairesinde kalanı vardır, çıkanı vardır. Allah muhafaza buyursun. Selefiye akımı da tabi Ehl-i Beyt'e olan sevgiyi kesinlikle efendim men etmeye çalışırlar, engellemeye çalışırlar, itiraz etmeye çalışırlar, kabirlerini ziyareti engellemeye çalışırlar, onların isminin esamesinin pek okunmamasını çalışırlar. Yani bakın şimdi orada gidiyoruz, analarımız Ehl-i Beyt'ten değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim beyan etti bunu. Sahabe-i kirama soruldu, Bukhari'de hadis-i şerifler vardır, Ehl-i Beyt kimdir? Bunların üzerinde biraz kısaca duracağız. Kainatın Efendisi eşleri Ehl-i Beyt'ten olmaz mı? Ayet-i Kerime'de Mevla Teala annelerimiz hakkındaki ayet-i kerimeler, Ahzab suresinde annelerimizden bahseden ayet-i kerimelerin peşine bunu buyuruyor. Estaizu billah, innemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt. Ey hane halkı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane halkı, Allah sizden kiri pası gidermek diliyor. Allah Teala size toz kondurmak istemiyor. Ve yudahhirakum tadhira. Sizi tam manasıyla arındırmak, temizlemek, akpak etmek istiyor. Allah Teala'nın istediği olmaz mı? Allah Teala irade eder, murad eder de bir şey geri kalır mı? O zaman tabii ki efendim annelerimiz tertemizdir. Onlara en ufak bir iftira atan bu ayet-i kerimeyi inkar etmiştir. O zaman Allah'ın muradı geçerli değildir. Allah istediğini yapamamıştır demek istemiştir. Helak olmuştur. O zaman burada annelerimizin Ehl-i Beyt'ten olduğu tescil edilmiştir. Ayet-i Kerime ile sabittir. Gerisini ilerisini okuduğun zaman hemen altında yine vezkurne maitle yine annelerimize hitaptır. Evinizde Kur'an okuyun, ayet okuyun, hikmet okuyun, sünnet okuyun. Hemen gerisi yine annelerimizden bahsetmektedir. Bu arada da Ehl-i Beyt olarak annelerimize hitap edilmektedir.

sofrasında buluşalım. Şimdi ne yapmak lazım? Anlarsınız siz işi. Ne anladınız? Haftaya kadar her tarafı haberdar edelim. Bu dersi de dinlemeyenleri hemen arayalım, uyaralım. Pazartesi sabah 11 gibi tekrarı veriliyor. Kaçıranlar tekrarından istifade etsin. Ehl-i Beyt sevgisinden istifade etsinler. Bu dindir, imandır. Bu sevgi halis imandır. Kamil imandır bu. Tanımadan, sevmeden, hadisleri, ayetleri duymadan nasıl sevecek? Onun için çok kısa anlatıyorum şimdi. Burada vaktim yok. Ama işte önümüzdeki birkaç ders yapalım. Sizler de birbirinizi haberdar edin. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehl-i beytinden bahsedilecek, onlara sıla-i rahim. Ben gidemiyorum Mısır'a, şuraya, buraya ziyaret edemiyorum. Şam'a, efendim, Fas'a. Orada da ehl-i beyt var. Oraya da gittim, ehl-i beyte ben ziyaretler yaptım hep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarını, Hazreti Hasan'ın çocuklarını, Hüseyin Efendimiz'in çocuklarını nasıl ziyaret etmem ben? Niye gittim oralara? Hasta halimle. Kaç gün dolaşıyorum hiç. Ha işte bu sevgiyle. Size de ne diyorum? Siz gidemediniz, edemediniz diye dertleniyorsunuz. Ne yapalım o zaman? Efendim, sevgi kalplerde. İnşallah ne olsun? Bu sevgi kalplerde yer bulsun. Böylece şimdi onun kabri nerede, bunun kabri nerede? Tabii ki efendim araştıralım. Gidelim, ziyaret edelim ama hepinizin bu imkanlarınız olmayabilir. Bunu da efendim anlayışla karşılayalım. Ama hiç olmazsa bu sevgiyi kalplerde yerleştirelim. Bunun belirtisi, eseri, tesiri dışa vursun. O da ne olsun? En azından birbirini arayalım, haberdar edelim. Bak ne ilimler, ne faziletler, ne hadis-i şerifler, ne önemli meseleler konuşuluyor. Bu itibarla haftaya salıya radyoların başında internetler uydudan efendim girin lalegulefem.com adresleri bulun, buldurun, birbirinizi arayın, sorun. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olsun, dostlar haberdar olsun. Ondan sonra bizler de biraz sıla-i rahim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl-i beyti hakkında bir sıla-i rahim görevi yapmaya niyet edelim. Onları tanıtmayı, sevdirmeyi niyet edelim. Böylece inşallah kabirleri nerededir diye gücümüz yetmiyorsa kalplerimizde onların sevgisini yerleştirelim. İmam-ı Raid'in buyurduğu gibi. La tatlubu alen nebi bi şarkı ardın ev bi garbi ve derul cemi'a ve ekbilu nehvi fe meskenuhum bi kalbi. Ehl-i beyti doğuda batıda aramayın. Her tarafı bırakın da bana doğru dönün. Niye? Çünkü benim kalbim onların sevgisinin yuvasıdır. Meskenidir, sekenidir. Bu itibarla madem bu sevgi farz, çoluk çocuğa dinletin. Kainatın Efendisi öyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eddibu evladekum. Alâ telâti hısâl. Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin, yetiştirin. Hubbi nebiyyikum, peygamber sevgisi. Ve hubbi ehli beyti, ehli beyt sevgisi. Ve kıraatil Kur'an, bir de Kur'an tilaveti. Kur'an okumayı, öğretmeyi adet edinerek onları yetiştirin. Ehli beyt sevgisi üzere çocukları yetiştireceğiz. Nedir bu? Kimdir bunlar? Tanımadan, tanıtmadan nasıl çocuklarımızı yetiştireceğiz? Daha kendimiz bir şey bilmiyoruz. Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? O zaman biz bu vazifeyi kendimize alalım. Tabii bu sevgi üzerine, Allah muhafaza, bir de onları sevmeyenlerin durumu hiç iç açıcı değil. Taberani, Beyhaki, İbn-i Mende, İbn-i Ebi Asım'ın Tahriceti Hazreti Şerif'te مَا بَالُوا اَكْوَامٍ يُؤْذُونَنِي فِي نَسَب۪ي وَذَو۪ي رَحِم۪ي. Benim akrabalarım ve rahim sahiplerim hakkında bana eziyet edenlerin durumu ne olacak? اَلَا وَمَنَا دَانَ سَب۪ي وَذَو۪ي رَحِم۪ي فَقَدْ اَدَان۪ي. Benim ehl-i beytim akrabama eziyet eden bana eziyet etmiş olur. وَمَنَا زَان۪ي فَقَدْ اَزَ اللّٰهِ. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur. Bu ne büyük tehlike. Ve bu şeyhin tahriş ettiği hadiste مَا بَالُوا رِجَالِي اُذُونَن۪ي فِي اَهْلِ بَيْتِي وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَا اُمِنُوا حَدْنُوا حَتَّى يُحُبَّن۪ي وَلَا يُحُبَّن۪ي حَتَّى يُحُبَّ ذُرِّيَّتِي. Ehl-i beytim hakkında bana eziyet eden, onları sevmeyen, onların aleyhine gidenlerin durumu ne olacak? Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kul beni sevmeden mümin olamaz. Resulullah sevmeden iman olur mu ya? İşte peşinden söze bak.

Bunları birbirinden ayırmaya kalkanlar kendileri yoldan ayrılırlar. Hem Ehl-i Beyt'i seveceğiz, hem Kur'an'a sayacağız, uyacağız. O ipe tutunacağız, Ehl-i Beyt gemisine bineceğiz, o sevgiyle yaşayacağız, o sevgiyle öleceğiz, şehit olarak dirileceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle müjdeledi. Elâ men mâte, alâ hubbe âli Muhammedin mâte şehidâ. Ehl-i Beyt'imin sevgisizleri ölen şehit olarak ölür. Şehit olarak dirilir. Elâ men mâte alâ hubbe âli Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'inin sevgisizleri ölen mâte müstekmilel iman, imanını kemale erdirmiş olarak, kamil bir mümin olarak ölür. İşte onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında Ehl-i Beyt sevgisinden çok bahseder. Ehl-i Beyt konusunu çok işler. Ve buyuruyorlar ki, babam vefat ederken diyor, babası çok büyük alim, çok büyük veli babası. Babam vefat ederken son sözü şu olmuştur. Evladım, ben Ehl-i Beyt'i çok seviyordum ama şu anda şahit olun ki Ehl-i Beyt sevgisinin denizine dalmış ve o deryada boğulmuş olarak ölüyorum deyip vefat etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki babası şehit olarak vefat etmiştir. Kamil bir mümin olarak vefat etmiştir. Neden son nefesinde Ehl-i Beyt sevgisine gark oldum, ölüyorum evladım demiştir. Onun için biz bu konuyu işleyeceğiz. Çok tanıyacağız, iyi bileceğiz, iyi seveceğiz, çok seveceğiz. Ama Kur'an'dan ayrılmayacağız. Ehl-i Beyt deyip de namazsız, abdestsiz yatmayacağız. Ben Ehl-i Beyt'i seviyorum, 12 imamı seviyorum deyip de onların yolunu satmayacağız. Ehl-i sünnet vel cemaat caddesinde Ehl-i Beyt sevgisini ihmal etmeyeceğiz. İnşallah çoluk çocuğumuzu da bu Ehl-i Beyt sevgisine yetiştireceğiz. Böylece biz inşallahurrahman önümüzdeki derste sizlere şimdiden ricamız nedir? Ehl-i Beyt sevgisini madem ki işleyeceğiz, Mısır'da ziyaret ettiğimiz Ehl-i Beyt'ten bazılarını tanıtacağız. Hepsini değil, bazılarını tanıtacağız. Ama en azından önümüzdeki derste tanıtacağımız Ehl-i Beyt'le ilgili malumat hakkında mutlaka bu dersin tekrarını pazartesi dinlesinler. Haftaya da salı gün 9.30'da buluşalım. Ehl-i Beyt sevgisiyle konuşalım. İnşallah kamil imana sahip olma gayretine efendim girişelim. Ama hepinizin vazifesi nedir? Bu kadar ziyarete gidemiyoruz, edemiyoruz diyorsanız bari birbirini haberdar edip Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt'ini sevmedikçe onu sevmiş olamayız, onu sevmedikçe imanı kamil bulamayız hadisini iyi düşünerek bir hafta gayret, herkesi haberdar edip bu derste en azından ben sebep oldum, birisi daha birkaç Ehl-i Beyt'i tanıdı, onların sevgisini kalbinde hissetti, fark etti ve kamil imana sahip oldu diye kendimizi bahtiyar hissedeceğiz, addedeceğiz inşallah. Bu temennilerle, bu muhabbet üzere, bu sevgilerle, bu dileklerle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Şimdi ayrıca arkadaşlar diyorlar, çok telefonlar geliyor. Efendim, bizim kitaplarımıza ulaşılamadığı, kitaplarımızın efendim talebinde olanlar oluyor diye radyodan arkadaşlar bu usta size yardımcı olacaklar için internetten zaten giriyorsunuz, telefon numaralarını buluyorsunuz, biliyorsunuz, ilanları duyuyorsunuz. Bu itibarla hangi eserden istifade etmek isteyenler olduğu takdirde radyo ile irtibat kurmaları durumunda kendilerine bu eserler ulaşacağını duyurmamı bana söylediler. Ben de size duyuruyorum. Mesele nedir? Gece gündüz uyunulmuyor, edilmiyor. Bir eser kolay kolay çıkmıyor. Biz roman yazmıyoruz. Bazı kere aylarca uyumadığımız oluyor geceleri. Gündüzleri biraz uyuyoruz ama geceleri uykusuzluk çok zor oluyor. Bu vaziyette bu kadar hastalık içerisinde bu eserler hazırlandı, edildi. Bak 20 küsur eser, bunların yani hakikaten çok büyük bir emek verilmiş. Ondan sonra Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'yle yazdığımız meal yeni baskısı çıktı. Çok güzel deri baskı ve küçük boy. Öbür boy büyük gelenler için küçük boy. Cildi deri ve içi çok güzel bir şekilde, daha tertipli bir şekilde hizmet ettiler ve bastılar. Bütün bunlar efendim sizlere arz ediliyor. İnşallah okuyun, amel edin, birbirinizi de haberdar edin. Şimdi bu arada inşallah siz dinleyicilerimizi Rabbimize emanet ederken İçinde bulunduğumuz kargaşadan dolayı Allah-u Teala'dan yardım niyaz ediyoruz. Tabii ki Türkiye çok zor günler geçiriyor. Terör azmış, almış başını gidiyor. Erlerimiz şehit oluyor. Bir yandan da kazalar oluyor. Dün yine işte bir yangın söndürmeye giderken 3 asker araba devriliyor, şehit oluyorlar. Tabii kaza kader. Ancak bunlardan dolayı çok üzülüyoruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şehitlerimize çok rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, vatanımızı ve İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eylesin, işgal altına alınmaktan muhafaza eylesin ve Rabbimiz Türk ordusunu, Türk askerini, Türk polisini bizleri korudukları gibi, hudutlarımızı korudukları gibi bizlerin evlerimizde güven içerisinde namaz kılmamızı, bu konuşmaları, bu ayetleri, hadisleri okumamızı sağladıkları gibi Allah da onları aziz eylesin, mansur muzaffer eylesin. Düşmanlarımızı, düşmanlarını mağlup ve makur eylesin. Allah teröre fırsat vermesin. Bunlara destek çıkanların da güçlerini iptal eylesin, imha eylesin. Rabbim en kısa zamanda huzur ve güven içerisinde İslamiyet'i cennet vatanımızda yaşayacağımız güvenli bir ortam tesis buyurarak Rabbim Teala askerimizi, polisimizi bunu temine muvaffak kılarak bizlere de şehit haberi almadığımız günleri göstersin. Niyazlarımızla şehitlerimizin ruhları için bir de Muammer Efendi abimizin eşi trafik kazasında vefat etmiştir. Sevdiğimiz bir abimizdir. Efendim Müslümanlara hizmeti olan bir kardeşimizdir. Eşi Hacı Emine Ünal annemizin de ve diğer bütün dinleyenlerimizin de geçmişlerinin ruhları için sizlerden bir şehadet, bir Fatiha talep ediyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ruhleri için el Fatiha.